الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قرآن پاک کا آغاز اور سورت ابتدا سورت فاتحہ سے ہوئی ہے جو مرقع توحید ہے. رب العالمین یہ اللہ کے لیے حمد کی ناقابل جتنے طبقات وہ جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان سب کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی گئی الحمدللہ میں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کی باء میں آ گیا اور بسم اللہ کی باء استعانت کے لیے, تو گویا خلاصہ مبس یہ ہے کہ توحید سے کے مضمون سے سورت کا پورے قرآن کا آغاز ہوا ہے اور توحید کے مسئلے پر قرآن پاک کا اختتام کیا جا رہا ہے. قولو واللہ احد یہ سورت شان نزول کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے, کوئی انہیں مکی کہتا ہے بلکہ تینوں کے بارے میں ہی کوئی انہیں مدنی کہتے ہیں, اور مکی مدنی کہنے کی وجہ سے ان روایات جو ہیں ان کا اختلاف ہے. مثلاً بعض روایات میں یہ کہ اہل مکہ مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ سفلنا ربا کا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس رب کی صفات بیان کیجئے, اس کا نسب نامہ بیان کیجئے. مشرکین نے سوال کیا, اس کا تقاضا یہ ہوا کہ سورج یہ مکی ہے اور ادھر یہود کا یہ سوال کرنا بھی ثابت ہے اور یہود مدینہ میں بسے تھے کہ صرف اللہ ربا کا اللہ کے نبی تم اللہ کے نبی ہونے کی مدعی ہو, جس رب کی دعوت ہے تو ہمارے لیے اس رب کی صفات بیان کیجیے. بعض روایات میں یہ اضافات ہیں کہ یہ بتائیے کہ وہ تمہارا رب سونے کا بنا ہوا ہے, چاندی کا بنا ہوا ہے, پتھر کا بنا ہوا ہے, وہ کس نہ کسی مادے کا بنا ہوا ہے. اور بعض روایات میں یہ اضافات بھی ہیں کہ یہ دنیا اس کو کس کے ورثے میں ملی ہے. تو یہ سوالات مدنی زندگی میں بھی ہو گئے, مکی زندگی میں بھی. بعض عالم نے اس کا حل یہ کیا ہے کہ سورت تو مکی ہے لیکن مدینے میں جب یہ سوالات آپ پر کیے گئے تو اللہ کی طرف سے یہی آپ کے دل پر القاع کیا گیا کہ وہی مکی سورت جو ہے اس مسئلے میں ان پر یہ پڑھ کر سنائیے, ان کا اس میں جواب ہے. اور قل هو الله احد میں جیسے اللہ تعالی کی توحید کا زبردست اس بات ہے, اسی طرح کل کے لفظ سے شروع کر کے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اس بات کیا گیا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے, ایک ہے. وہ ضمیر مبتدا کی, جبکہ اس کی آگے تفسیر آ رہی ہے اس کا بلا مرجع ہونا درست ہوا کرتا. اللہ کے لفظ سے وہ متعارف ہی تھے تمام مشرکین, جیسا کہ مکی صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں, اس لیے یہ تعارف فرمایا گیا کہہ دیجئے وہ اللہ وہ واحد ہے, یکتا ہے, تجزیہ ترکیب سے اور مادہ ان چیزوں سے وہ مبرہ اور پاک ہے. رد ہو گیا مجوس کا بھی جو دو ربوں کے قائل ہیں, اور ان لوگوں کا جو 33 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں, اور عیسائیت کا جو کہانی میں ثلاثہ کے قائل ہے, اور ان کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے تھے, ان کا جو یہود عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے تھے, اور مشرکین مکہ کا جو ملائکہ کو رب کی بیٹیاں کہتے تھے, ان سب کا رد کر دیا گیا. اللہ احد شاہ عبد العزیز محدث رحمہ اللہ نے یہاں ایک مزید نقطہ لکھا ہے, واحد اور آہد میں آہد میں کچھ فرق ہے. واحد کا لفظ بول کر افراد کی نفی کی جاتی ہے, اور آہد کا لفظ بول کر اجزاء کی نفی کی جاتی ہے. یعنی اللہ کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اللہ کا ہم پلہ ہو, اللہ کا ہمسر ہو, اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا ہو, اس کا شریک ہو, اور اس کی کوئی جز بھی نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ غلط ہے. جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جعل لہ من عبادہ جزءا, تو آج میں بھی اس کا رد ہو. جو اللہ کے نبی کو اللہ سے مانتے ہیں, اللہ کا جز مانتے ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ان سب کا رد کر دیا لفظ آب. اللہ یکتا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اور اس کا کوئی جز نہیں ہے, اس سے کوئی نکلا ہوا نہیں ہے. اللہ سمد, اللہ بے نیاز ہے. سمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس پر سرداری انتہا کو پہنچائے, اور اسماد اس ہستی کو بھی کہتے ہیں کہ اپنی حوائج اور کائنات اپنی ضروریات کو جس کی طرف پہنچائے. تو فرمایا جو شخص جو ذات کے کائنات اپنی حوائج اور ضروریات میں اسی کی محتاج ہو جائے, اس کو سمت کرتے ہیں. اللہ وہ بے نیاز ہے, اور اس کی سرداری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. لم یلد ولم یولد, مادیات سے وہ مبرہ اور پاک ہے. سب سے قیمتی مادہ انسان کا مادہ تولید, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, اس سے مادہ نکلتے ہی رہتے ہیں. مسام کے ذریعے پسینہ نکلتا ہے, آنکھوں کے ذریعے پانی نکلتا ہے, کانوں سے نکلتا ہے, ناک کے نتنوں سے نکلتا ہے, منہ سے نکلتا ہے. بہرحال یہ سارے جو مادے ہیں انسان کے, ان سب سے قیمتی مادہ وہ مادہ تولید ہے. جس مادے کے ذریعے انسان پیدا ہوتے ہیں, ریح میں حمل ٹھہرتا ہے, بچے بچیاں جنم لیتے ہیں, اور وہ کئی ایسے جو دنیا کے جو شان ترین آدمی بنتے ہیں, لیڈر, بادشاہی کرنے والے, پھر اولیاء کرام, پھر انبیاء, حتیٰ کہ امام کائنات محمد رسول اللہ, اس مادہ تولید سے بنے جو پوری کائنات سے اشرف و اعلیٰ ہیں, اور جس کے جھنڈے تلے عشر کے روز سات نبی بھی جمع ہوں گے بیدی لواء الحمد آدم و مسما ساتھ لوائی, تو یہ ہے مادہ تولید. تو اللہ نے فرمایا لم یولد ولم لم یلد ولم یولد, اللہ تو مادہ تولید سے بھی منزہ مبرہ اور پاک ہے, جو نہایت قیمتی مادہ ہے تمہارے لیے. فلم یکن لہ کفواً احد, اور اس کا کوئی ہمسر نہ ہے. یہ سورت جو ہے اس کے بڑے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں حدیث میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سورت کے بارے میں یہ دو کیس آئے کہ ایک صحابی رسول وہ مسجد قباء میں امامت کرواتا ہے حضرت کے زمانے میں, اور اس کی عادت ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلے کل شریف پڑھتا ہے اور پھر کوئی اور سورت, حتیٰ کہ مقتدیوں نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ ہمارے امام اس طرح کرتے ہیں. جب انہوں نے اپنے امام کو یہ درخواست کی کہ حضرت جی یہ کیا بات ہے, یا تو پھر قلو اللہ پر اکتفا کر لو, اور صورت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یا اور صورتیں پڑھیں آپ کا معمول ہی یہ. اس نے کہا بھائی میں تو اسی طرح کروں گا, اور تم نے اگر میری امامت کو پسند نہیں کرتے ہو اس طرح تو جاؤ کسی اور کو امام بنا لو. لیکن وہ بہت نیک شخص تھا, اس واسطے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت کو بھی پسند نہ کرتی. رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یہ بات پہنچی تو آپ نے دریافت کیا, اس نے کہا اللہ اس میں اللہ کی صفات کا بیان, اور مجھے اس صورت سے بڑی پیار اور اللہ کے نبی بڑی محبت ہے. فرمایا تیرے اس صورت میں کے ساتھ محبت کرنے نے تمہیں ابھی جنت میں داخل کر دیا. بہو یا ادھر کر جنت. ایک دوسرا صحابی ہے جو جنگ میں گیا ہوا ہے, امیر ہے ان کا, اور وہ جب جماعت کراتا ہے تو صورت جو بھی فاتحہ کے بعد قرآن کرتا ہے اس کے ختم پر سورت قل ہو اللہ احد. رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ایسے ہمارے بزرگ کرتے رہے, فرمایا اخبرو اس کو خبر دے دو کہ وہ آل جنت. اب وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو کہتے ہیں اناف کہ نماز میں سور ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے. پہلے تو سور فاتحہ ہی نے ان کے اس دعوے کو ختم کر دیا, کیونکہ سور فاتحہ پورے قرآن کی پہلی سورت ہے, اور سور فاتحہ کے بعد جب کوئی بھی سورت پڑھ لی تو پھر اگلی رکعت میں پھر سور فاتحہ ترتیب ٹوٹ گئی, تیسری میں پھر فاتحہ, چوتھی میں پھر فاتحہ, تو ترتیب تو ٹوٹ گئی لیکن پھر بھی وہ بازد ہے کہ ترتیب ضروری, جبکہ وہ روزانہ ترتیب توڑتے ہیں. ان کا امام بھی ترتیب روزانہ توڑتا ہے, پانچ نمازوں میں توڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ترتیب ضروری, ترتیب توڑنے کے باوجود. لیکن ان دو حدیث نے مزید اس بات کو ختم کر دیا کہ کل کتاب نہ, ساری کی ساری اللہ کی کتاب ہے, کوئی کوئی صورت پہلے پڑھ لے کوئی پیچھے پڑھ لے. اور ترتیب نزولی پھر یہ تھی بھی نہیں جو ترتیب تدوینی, ترتیب نزولی اور ترتیب تدوینی قرآن کی یہ ایک جیسی نہیں. ترتیب نزولی میں پورے قرآن سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق جو آخری سپارے میں آئی ہے اس کی پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں. فطر کے بعد سورہ مدثر کا پہلا رکوع اور سورہ مزمل کا پہلا رکوع نازل ہوا ہے, لیکن ترتیب تدوینی میں یہ آخری پاروں میں آئی. اور سورت فاتحہ اور سورت مدنی جو کہ پوری سورت بکری مدنی ہے, اور سورت آل عمران جو کہ مدنی ہے, اور سورت نساء جو کہ مدنی ہے, اور سورت مائدہ جو کہ مدنی ہے, تو پہلے سوروں میں آئی. عبداللہ ابن مسعود کا جو مدون تھا ان کے پاس قرآن, ان کی ترتیب یہ ترتیب نہیں تھی, نہ نزولی تھی نہ یہ تھی. تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہی ہے, اس صورت کے فضائل میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 پارے پڑھنے کا اس میں ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ, میں تمہیں تیسرا حصہ قرآن کا سناؤں گا. صرف سورت قل ھو اللہ سنا دی. پھر آپ سے پوچھا گیا, آپ نے تیسرا حصہ سنانے کا وعدہ فرمایا تھا, فرمایا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد, یہ اکیلا ہی تیسرے حصے کے قائم تھا. چونکہ قرآن کے تین مضامین ہیں, ان میں سے تیسرا پورا مضمون اس سورت میں بیان کیا گیا, توحید کا مضمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ان صورتوں میں بھی نبی علیہ السلام کی رسالت کا اثبات ہے. جن صورتوں کی شروع میں بھی قل آیا ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ برب الناس, ان میں امام کائنات محمد رسول اللہ کی رسالت کا اس بات ہے کہ تم ہمارے منتخب چنے ہوئے رسول ہو, ہم تمہیں آرڈر کرتے ہیں کہ تم یوں اعلان کرو. کہہ دیجئے میں رب الفلق کی پناہ میں ہوتا ہوں, اس چیز کی شر سے جو بھی اس نے پیدا کی, اور وہ من شر غاسق اور اندھیرے کی شر سے جبکہ وہ چھا جاتا ہے, شر نفاذات سے لوکات اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کی شر ان کی بدی سے جبکہ وہ گرا لگاتی ہیں پھونک مار کے, ہمیں شر حاسد میں حاسد اور ہر حاسد کی شر سے جبکہ وہ حسد کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذی یوسوس فی صدور الناس, من الجنۃ والناس. کہہ دو میں رب الناس کی پناہ میں ہوتا ہوں, میں لوگوں کی بادشاہ کی لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں ہوتا ہوں, میں لوگوں کے معبود الہ کی پناہ میں ہوتا ہوں. وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹ جانے والے کی بدی سے شخص, الذی یوسوس, وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, عام سے کہ وہ جنوں سے ہو اور عام سے کہ وہ انسانوں میں سے. جو معبد حسین ہے ان کے شاہ نزول کے بارے میں بھی وہ اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. تو اہل علم کا ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ یہ مکی, لیکن عقبہ بن عامر کی روایت اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں, کیونکہ وہ بیان کرتا ہے اور وہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوا ہے, مدنی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات ایسی دو صورتیں نازل فرمائی ہیں جو قرآن میں, تورات میں, انجیل میں, زبور میں اس کی مثل نہیں نازل کی. اور یہ مدنی اس اعتبار سے بھی بعض علماء تفسیر نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ صورتیں مدنی، اور اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی میں جادو ہوا تھا، یہ مسئلہ ایک بعض ماڈرن مولویوں نے اور کئی ملحدین جو ہیں منکرین حدیث، انہوں نے یہ ایک باقاعدہ بانس بنا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا تھا کہ اور ماں والحق والارجاء، یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے. انسان اللہ کے نبی یہ انسان اور بشر ہوتے ہیں اولاد آدم میں سے، تو جیسے باقی بیماریوں کا محل اور باقی طبیعیات جن سے تباہیں متاثر ہوتی ہیں، اللہ کے انبیاء بھی چونکہ انسان ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو جادو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا تاثر انسان پر ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہوا کہ نہیں، آپ کے پیشانی میں کوڑ کے کنڈے گھس گئے، آپ کی پیشانی مبارک سے خون بہتا رہا، حضرت بی بی فاطمہ اسے پانی سے دھوتی رہی اور ڈال میں علی مرتضیٰ پانی لاتے رہے اور وہ خون بند نہ ہوا، آخر چٹائی جلا کر اس کی راک ڈالی گئی تو پھر جا کے وہ خون بند ہوا. اسی طرح امام کائنات جب گھوڑے سے گر گئے تھے تو آپ کو چوٹ لگی پاؤں پر اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھاتے رہے، ایسا ہوا کہ نہیں؟ آپ ان دنوں میں نماز بھی بیٹھ کر پڑھاتے رہے، جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں موجود ہے، جو روایتیں کسی طرح بھی قابل انکار نہیں بلکہ قابل تنقید بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ کو بخار بھی ہوتا تھا، آخری بیماری جس میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ کافی لمبی بیماری بخار آیا. صحابہ کہتے ہیں آپ کو بعض ہوا بخار، ایسے اتنا زبردست بخار چڑھتا جیسے کہ دو آدمیوں کو بخار کو کچھا کیا. تو یہ باقی چیزیں جب ہیں اس سے اللہ کا نبی متاثر ہو سکتا ہے تو جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ میرے مد مقابل جو ہے انہوں نے رسیوں کو اور لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ دل میں خوف پیدا ہوا. اللہ نے فوراً یہ کام کیا کہ تم ڈرو مت، اپنا عصا ڈالو ان کو نکل جائے گا. اور پہلے جب عصا ڈالا گیا اور اجدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا موسیٰ کدھر بھاگ رہے، ان کو پکڑو کہ وہ یہ عصا بن جائے گا. تو اسی طرح تبھی جو عوارض ہیں انسان ملے آ رہا عوارض ہے کبھی یاد تھا تو پیغمبروں کو بھی ہو سکتا. اس کا انکار کرنا یہ کتی غلط ہے. کہ صحیح بخاری میں ایک دفعہ حدیث نے متعدد سندوں کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثابت کیا، سواد سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو بازار علم نے ان صورتوں کے مدنی ہونے کی دلیل بنائی ہے. تو جب آپ پر جادو کیا گیا تو لبید بن عاصم یہودی، بال کہتے ہیں یہودی ہیں، لیکن حقیقت ہے یہ بنو زرائق کے قبیلے کا ایک فرد تھا. ہو سکتا ہے یہودی مسلک اس نے قبول کر لیا ہو, اس لیے اسے یہودی کہنے لگے. تو یہودیوں کا ایک وفد خیبر وغیرہ والوں کا, یہ اس کی خدمت میں آیا اور اس کو آ کے اکسایا نبی علیہ السلام کے خلاف کہ اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے. تو ہم نے ایڈی چوٹی کے زور لگا کے ہم ہمار نے اس کے ساتھ جنگیں کی ہیں, اس میں بھی ہم نے کام رہے اور بڑے بڑے ماہر جادوگروں سے ہم نے اس کے خلاف اس کی ناکامی کے جادو بھی کرائے ہیں, لیکن کارگر ثابت نہیں ہوئے. اور تمہارے جادو کی دھوم پڑی ہوئی ہے کہ تم لاسانی جادوگر ہو, تو اس لیے ہم تمہاری خدمت میں آئے ہیں کہ کوئی جادو ایسا کرو ہم تمہاری بڑی خدمت بھی کریں. چنانچہ اس نے انہوں نے اس کی خدمت کی, اس کو بڑے روپے پیسے دیے. یہ خود بھی بڑا زبردست جادوگر تھا لبید بن عاصم, اس کی بیٹیاں, اس کی بہنیں, اس کے پورے گھر کی چار دیواری میں بہت بڑا بڑی جادوگری کے ماہرین تھے. کہتے ہیں اس کی بیٹیاں اس سے بھی جادو سے جادو کے علم میں بڑی ہوئی. تو اس نے ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے تھا, کسی طرح اس کو برگلا کر آپ کا وہ کنگا اور جو آپ نے کنگی کرواتے تھے اس سے بال گرے ہوئے آپ کے وہ کسی نہ کسی طرح حاصل کیے. اور پھر کھجور کا گابا لے کر اس میں سوئیں چبولی اور ایک السی کا دھاکا لیا, ایک قسم کی وہ گاجر کی موم جیسے ہوتی ہے اس طرح یہ شکل بنائی اور پھر اس نے 11 گرے دیے اور وہ کسی لفافے میں جیسے پلاسٹک کا لفافہ ہوتا ہے اس طرح کے کسی لفافے میں ڈال کر یہودیوں کا ایک کنواں تھا زی اوان بیر عریس بھی اسی کو کہا گیا ہے, انہیں اعتراف نہیں ہے, دونوں ناموں کے ساتھ وہ مشہور تھا. اس کے نیچے پتھر کے نیچے اس کو دبایا تھا اور وہ اتنا زبردست جادو تھا کیا صحیح بخاری میں کہ اس جادو کے اثر سے اس پورے کنویں کا پانی ایسا لال رنگ کا لال سوا ہو چکا تھا جیسے اس میں مہندی بھگوئی گئی ہوتی ہے. اور اس کنویں کے دائیں بائیں جو درختوں کا جھنڈ تھا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح متاثر ہوا تھا کہ جیسے کہ چڑیلوں کے سار ہوتے ہیں وہ اتنی ڈراؤنی شکل اختیار کر چکے تھے وہ درخت بھی سمجھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ماہ تک یہ جادو کا اثر رہا, پہلے تھوڑا پھر تدریج بڑھتا گیا, پھر 40 دن زیادہ تکلیف ہوئی, آخری 3 دنوں میں بہت سخت تکلیف محسوس کی آپ نے. لیکن یہ حضرت کی اس جادو سے متاثر ہونے کے بعد کی زندگی کے شواہد ہیں کہ نہ ابھی اب 5 وقت کی نماز اگر پڑھاتے تھے, کوئی ایک صحابی ایسا بیان نہیں کرتا کہ آپ کبھی نماز میں قصور بھول گئے ہوں, یا نماز میں ایسی حالانکہ 5 دفعہ حضرت نماز میں بھولے لیکن ان دنوں میں تو 4 رکعت کی بجائے 5 پڑھا بیٹھے ہوں, یا 3 کی بجائے 2 پڑھائی ہوں, یا 2 کی بجائے 3 پڑھائی ہوں, یا تقریب تاخیر کر بیٹھے ہوں, پھر سجدہ پہلے بعد میں کیا, رکوع پہلا کیا, کوئی ایسی بات جو خلاف موعود اور مشروب کے ہو, ان دنوں میں حضرت سے ثابت نہیں, کوئی صحابی نہیں ثابت. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے تھا, تو مسائل میں بھی ایک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آنے دیا. تو وہ لوگ جو اس بات کو اس لیے اچھالتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو پھر ساری شریعت ہی مخدوش ہو جائے گی. کیسے ساری شریعت مخدوش ہو سکتی ہے جبکہ اللہ نے شریعت کا پورا پورا تحفظ کی, اور اس پورے جادو کے دور میں ایک غلطی بھی ایسی امام کائنات سے, حالانکہ صحابہ کرام کی عادت تھی ایسی چیز خراب واقع ہوتی تو فوراً حضرت سے عرض کرتے. جیسے ایک دفعہ آپ نے دو رکعتیں پڑھا کی بھی بجائے کہ بھائی آپ تو ختم ہونے والا ہے مسئلہ, آپ رہنے دیجیے, اب مسئلہ ختم ہو رہا ہے میں ختم کرتا ہوں. تو وہ دوسرا حضرت نے وہ جو جادو کا کیا میں بات کر رہا تھا, ہاں دو رکھتے بھول گئے اور سامنے نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے دو رکعتیں پڑھائی ہیں, کیا بات ہے تم بھول گئے ہو, یا اللہ نے دو کر دی ہے, کہا کوئی بھی نہیں ہوا. آپ نے پھر دوسروں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ٹھیک کر رہے دلی دین ٹھیک کر رہے, آپ نے دو ہی پڑھائی ہیں, پھر آپ نے اضافہ کیا ایک دفعہ پانچ پڑھا بیٹھے بجائے چار کی, اور ایک دفعہ تین پڑھائی, اور ایک دفعہ قرآن میں بھی بھول گئے. بہرحال یہ حضرت سے ایسی چیزیں ثابت ہیں, لیکن ان دنوں میں کوئی چیز ایسی ثابت نہیں. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہونا اس یہ حضرت کی نبوت کے منافی نہیں ہے, نہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبوت میں اور مسائل نبوت میں کسی قسم کا کوئی اختلاط آ سکا. ہاں دنیاوی باتوں میں ضرور آخری دنوں میں آپ کے اثر پر یہ چیزیں ذہن پر یہ اثر انداز رہی, لیکن مسائل شریعت میں قطعا کوئی ایسی بات نہیں ہو سکی. اگر ہوئی ہوتی جیسے میں نے پہلے کہا, تو صحابہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پانچ پڑھائی ہے انہوں نے فوراً آگاہ کیا, دو پڑھائی پھر آگاہ کیا, تین پڑھائی پھر آگاہ کیا, جب حضرت مدینے میں گئے اور کھجوروں کو پیبند کرنے سے روکا تو جب کھجوریں پھل تھوڑا لائی تو فوراً آگاہ کیا, اگر تمہارے روکنے سے ہم رک گئے تھے لیکن نتیجہ اس کے الٹ نکلا کہ اس دفعہ پیبند نہ کرنے کا پھل جو ہے تھوڑا ہوا ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تو ان دنوں میں اگر حضرت سے کوئی ایسی بات مسائل کے بتانے میں کمی بیشی ہوتی تو ضرور صحابہ بیان کرتے بولتے پوچھتے, لیکن نہیں. اس واسطے یہ ماں غلط اندیشہ اور وشواس شیطانی وسوسہ ہے کہ حضرت پر جادو نہیں ہو. یہ کہنا کہ مکے والے تو یہی کہتے تھے پہلے بھی کہ التتبعون الا رجلا مسحورا, کہ تم تو ایک مشہور آدمی کی پیروی کرتے ہو لہٰذا ان کا اعتراض بحال ہو جائے گا. یہ ایک مکی زندگی کا واقعہ ہے, یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم مشہور کا معنی ایک اور بھی کر سکتے ہیں کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے لگتے ہو جو علم شعر کی بنا پر یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ شعر کا علم دیا گیا, یہ معنی بھی اس کا کیا جا سکتا. اب اس کا آ ہی نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ شعر کہتے تھے, شعر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, شان کہتے تھے. لہٰذا کوئی ایسا اشکار, کوئی ایسا اعتراض نہیں آ سکتا. باقی رہا یہ, ہاں قل اعوذ برب الفلق, جادو تونے توٹ کے شہر وغیرہ کے اثرات کے لیے یہ صورتوں ان کو پڑھنا یہ قسم کا تریاق ہے, بشرطے کہ سمائدہ ہے قلب سے ان کی قرآت اور تلاوت نکلے. اگر صرف زبان ہی کا تعلق ہو دل میں اثر نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے. کہہ دیجئے میں رب الفلق کی پناہ میں رہتا ہوں. فلق آیا فلق کو من پھٹنا, اور رب الفلق اللہ کی ایسی صفت عامہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر ہو. میاں بیوی میں فلق ہوتا ہے تو آگے عمل پھیلتا ہے, ذہن کا فلق ہوتا ہے تو عمل پھیلتا ہے, جملہ حیوانات میں ذہن کا فلق ہوتا ہے, پہلے میاں بیوی کے نادے منویہ کا فلق ہوتا ہے اور پھر ریم میں, پھر ریم سے فلق ہوتا ہے یا نہیں تو آپریشن کے ذریعے ایک قسم کا فلق ہو جاتا ہے, پھر ہر بچہ بچی باہر آتا ہے. یعنی ہر یعنی رب الفلق ایسی اللہ کی صفت عامہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس سے مستثنی نہیں ہے. من شر ما خلق, یعنی جو بھی اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں ان کی شر سے میں اللہ کی پناہ میں ہوتا ہوں. اور واسق اندھیرے کو کہتے ہیں, واقبہ یاقبوں کا منع اس کا چھا جانا, اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی نقصان دہ چیزیں اور موذی جانور یہ سب رات کی تاریکی کے انتظار میں ہوتے ہیں. چور رات کی تاریکی کے انتظار میں ہوتے ہیں, اور اسی طرح یہ موذی جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور بلوں میں رہتے ہیں یہ رات کی تاریکی کے انتظار میں ہوتے ہیں. اسی طرح جن بھوت وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے مضر اور نقصانات دینے والی, وہ رات کے انتظار, رات کے اندھیرے کے انتظار میں رہتے ہیں. اس واسطے وہ رات کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اس بنا پر یہ فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اسی طرح یہ جو جادو کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں یہ بھی اندھیروں میں چھپ کر کرنے کی صورت اختیار کرتے ہیں. اور حاسد جب تک وہ حسد ماسود پر نہ کرے اس وقت تک اس کے حسد کا اثر اسی پر رہتا ہے, اور جب وہ حسد کرنا شروع کرے پھر ماسود پر بھی شروع ہوتا ہے. اس واسطے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور یہ جو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا تھا وہ حسدی کی بنا پر کرایا کہ حاسد کے حسد سے جب تو وہ حسد کرتا ہے, تو یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے حسد, ایک ہوتا ہے غبطا. غبطا درست ہے, غبطا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت جو اللہ تو نے اس بندے کو دی ہے مجھے بھی دے, بلکہ علم اور حلال مال اور وہ علم دین کا جو عالم اس کو دنیا تک پہنچاتا ہے, اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے, اس کے متعلق رشک کرنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی دین کا علم دے کہ میں لوگوں تک تو تیرے دین کی نشر و اشاعت کر سکوں, اور اللہ فلاں لوگوں کو تم نے حلال روزی دی ہے وہ تیرے دین کے کاموں میں اس کو برادر صرف اور خرچ کر رہے ہیں, مجھے بھی حلال روزی عطا فرما کہ میں بھی تیرے دین کے کاموں میں اس کو خرچ کروں, اس کو خرچ کروں. وہ جو اس کا مال دراصل یہ کہ تم یہ رشک کیا کرو, ورنہ تو ہر اچھی چیز میں رشک کرنا جائز ہے, پھر دونوں کی تخصیص کا کیا مانو. اور ہاں دنیاوی آفات سے پناہ مانگنے کے لیے یہ پہلی صورت فلق, اور اخروی آفات سے پناہ مانگنے کے لیے یہ صورت الناس ہے. فلاد اور یہ کٹھی نازل ہوئی ہیں. حافظ ابن قیم نے ان معوذہ کان دونوں کی کٹھی تفسیر کی ہے, اور یہ بیماری کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بی بی عائشہ اپنے پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر خود میں مارتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے. بعض روایات میں نمازوں کے بعد پڑھنے کا اس کے بارے میں بیان آیا ہے اور صبح شام یہ پڑھنی چاہیے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اللہ کے نبی کہہ دو کہ میں پناہ میں ہوتا ہوں لوگوں کے رب کی. رب الناس رب المال رب الدار مخلوق بھی ہو سکتی ہے. اس وقت سے اس کی مزید صفت بتائی کہ مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے وہ رب ناس لوگوں کا جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. اور بادشاہ کے لیے ضروری تو نہیں وہ الہ ہو. تو فرمایا وہ لوگوں کا بادشاہ الہ الناس جو لوگوں کا معبود بھی ہے. اس میں بچے جوان بوڑھے سب پر استعمال ہو گیا. کیوں؟ اس بات سے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ماں باپ کی پرورش میں ہوتے ہیں لیکن جوان جب آدمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بعض دفعہ ماں باپ اور گھر کے بڑوں کے کہنے پہ نہیں رہتے. پھر ان کے لیے بادشاہ کا ڈنڈا چاہیے. مالک الناس تو سیاسی نقطہ نظر سے پھر وہ حکومت ان پر کنٹرول کرتی ہے. تو وہ جوانوں کا رب ہو گیا رب الناس بچوں کا رب. اور جب آدمی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں پھر مسجد کے لیے بےچارے وہ گھر میں تو اس کو بیٹھنے نہیں دیتے کام کاج کے ہوتے نہیں پھر مسجدوں میں آ جاتے ہیں رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو تینوں صفات کو بیان کیا اور اشارہ کیا کہ بچوں کی پوری تربیت بھی اللہ کرتا ہے جوانوں کی بھی وہی کرتا ہے اور بوڑھوں کی بھی وہی کرتا ہے سب کا وہ معبود ہے. من شر الوسواس الخناس. آپ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ میں ایسے رب کی پناہ میں ہوتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے سے. اور پیچھے کون؟ یہ شیطان بے ایمان. جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو پھر چھپ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ علیہ وسلم وہ وسوسہ ڈالنے والا جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے عام اس سے کہ وہ جنوں سے ہو اور انسانوں سے ہو. سورت فاتحہ سے شروع کیا ہے جس میں صراط مستقیم صراط مستقیم کی انسان نے اللہ سے طلب کی ہے. اہدنا صراط المستقیم یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. تو آخر میں جو انسان کو سیدھے راستے پر چلتے چلتے پٹڑی سے اتارنے کی ہما وقت کوشش میں رہتا ہے بے ایمان تو آخر میں یہ موقعت ہے نازل فرمائی کہ دو چیزوں کی ضرورت ہے تمہارے لیے ایک سیدھا راستہ ایک اس پر چلنے کی مدد مانگنا کہ کوئی تمہارا دشمن اس سیدھے راستے سے تمہیں پھیر نہ دے. تو اس واسطے سورت فاتحہ بھی ہر نماز میں پڑھا کرو اور موبدتین بھی صبح شام پڑھا کرو تاکہ یہ تمہارا جانی دشمن جو ہے تمہیں سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دائیں بائیں پٹڑی سے اتار نہ دے. اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق. بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں صورتیں ہیں نا ابن عباس سے یا کسی مفسرین؟ ابن عباس سے نہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مٹاتے تھے معاف کرتے تھے. یہ روایات ابن مسعود سے ثابت ہیں لیکن ابن مسعود اس میں بالکل متفرد ہے. اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ابن مسعود نے اس سے رجوع کر لیا تھا. اور راجے یہی بات ہے کہ ابن مسعود نے اس اپنے پہلے موقف سے رجوع کر لیا تھا. پہلے ابن مسعود یہ سمجھتا تھا یہ تعوذ کے لیے علیحدہ ایک دم اللہ نے نازل فرمایا ہے, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بعض دفعہ ایک عامی مسئلے میں بھی ان کو غلطی لگ جاتی تھی, اور یہ ان کی علم کے علمیت کے منافی نہ تھا. تو اسی طرح عبداللہ بن مسعود کو جیسے اس اتنے بڑے مسئلے میں اتنی بڑی غلطی لگی ہوئی ہے, حالانکہ اس کے محبت ٹائم میں بھی یہ پہلے نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود کی محبت جو قرآن انہوں نے لکھا تھا نا مسبدہ, اس میں یہ نہیں لکھی تھی, بلکہ بعض روایتوں ہیں روایتوں میں کہ اس کو وہ مٹا دیتے تھے اگر کہیں لکھتے دیکھتے تھے کہ یہ قرآن میں سے نہیں, لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. بعض آل علم نے لکھا ہے کہ اس نے یہ روایت عقبہ بن عامر کی جب پہنچی تو رجوع کر لیا, لیکن اگر نہ بھی رجوع کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو سکے تو عبداللہ ابن مسعود کی ایک رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, جبکہ بخاری وغیرہ کی روایات میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کی. تمہیں یاد ہو کہ نہ جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے سوئے رہ گئے تھے اور دن چڑھ آیا تھا, اگلی وادی میں آپ نے جا کے صبح کی جماعت کرائی, تو اس صبح کی جماعت میں آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھی, اور یہ بھی حدیثوں میں آیا کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو اللہ نے نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں اس کی مثل نازل نہیں فرمائی, اور یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کے نبی ایک ایت پڑھو گے گرا کھلتی جائے گی. اس جادو کی 11 ایسے 11 گریں تھیں اور اس کی 11 دونوں ایتوں کی ایسے ہیں, پہلی کی 5 دوسری کی 6, جب 11ویں ایت پڑھی تو 11ویں گرا بھی کھل گئی, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ میری طبیعت بالکل کھل گئی ہے. ہاں جی, اس کے بارے میں اختلاف ہے. حنفیوں کے نزدیک یہ مستقل ایک آیت ہے جو 113 جگہ پر آئی ہے اور کسی صورت کا ایک حصہ نہیں ہے. سمجھائی بات کی؟ اور جو دوسرے ہیں ان کے نزدیک صورت کا ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن 11 ایسوں سے مراد بسم اللہ صرف نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف ان صورتوں کے شروع میں نہیں ہے, باقی صورتوں میں بھی کے شروع میں بھی آئی ہے, اس لیے ان کو علیحدہ نہیں گنا گیا. جادو کا علم سیکھنا منع ہے اور جادو کے علم پر عمل کرنا کفر ہے. پیچھے یہ بات آ چکی ہے پہلے پارے میں. ہاں جی, اس کا علم سیکھنا منع اور اس پر عمل کرنا یہ کفر ہے, اور جادو ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور رکھتے ہیں, دین سے دور رکھتے ہیں, اور ایسے آدمی کے وہ بیلی ہوتے ہیں اور جو شیطانوں کا چیلا چیلٹا بن جائے, چانٹا بن جائے, اور گندگی اور فریدی میں ملوث رہے ہر عام وقت. ہاں دوسرے کو ہو سکتا ہے, بالکل نہیں فرشتوں کو نہیں, یہ حیوانات وغیرہ پر ہو سکتا ہے. کسی آپ نے مادہ کرے کی بات چلی تھی, وہاں یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مادہ تولد کے بارے میں اناف اس کی علت کے قائل, اس کے پاکی کا قائل نہیں ہے, جبکہ محدثین اس کی پاکی کا قائل ہے, لیکن جو نہانے کا حکم ہے یہ تبدی ہے, پلیدی کے ازالہ کا مطلب نہیں ہے اس سے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بطور عبادت کے. جیسے آپ نے وضو نہیں کیا ہوتا تو آپ پلید تو نہیں ہوتے, لیکن یہ تبدی حکم ہے کہ تم وضو کرو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کپڑے کو لگ جائے تو دھونا ضروری ہے. کیوں؟ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے نا کہ بعض دفعہ نبی علیہ السلام کے کپڑے سے لگا ہوا خشک ہو جاتا تو ہم خرچ دیتے, میں خرچ دیتی, آپ اسی میں نماز پڑھ لیتے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مادہ سلید نفاک اور نجس نہیں ہے. اس پر یہ بھی استعمال آئے گا, اگر نفاق اور یہ نجس ہوتا تو کیا پھر اللہ کے نبی نجس سے پیدا ہوئے؟ یہ اشکال ہے. اس لیے یہی وجہ ہے معلوم ہوتی ہے کہ یہ پائپ علیحدہ علیحدہ ہے, پیشاب کا پائپ علیحدہ ہے, اور مادہ تولید کے اترنے کا پاس الگ ہے اور بالکل اینڈ میں آ کے ایک اس کا رستہ بنتا ہے. پہلے جتنا پیچھے سے آ رہی ہے یہ دونوں پیر جگہ جگہ آ رہے ہیں. حکیموں سے پوچھ لیے, طبیبوں سے پوچھ لیجئے, یہ مادہ تولید کا پیپ سارا علیحدہ اور مادہ پیشاب کا علیحدہ, کیونکہ وہ نجس ہے. پیشاب بالکل نجس ہے اور یہ نجس نہیں, اور نجس ہوتا تو پھر بی بی عائشہ اس کو دھوتی. اب ہم اس لیے تو ہونا ضروری سمجھتے ہیں کہ اب کسی کا مادہ تولید اتنا گاڑا نہیں ہے کہ وہ خشک ہو جائے, بلکہ وہ کپڑوں میں اندر شراب کر جاتا ہے اور وہ اس میں جرم نہیں رہتا. آپ نے کہا کہ یہ نجس ہے, صحابہ کرام کو جو حکم دیا گیا تھا کہ ہونٹوں کا پیشاب پیو, اس کے متعلق یہ بات ہو رہا ہے, وہ بات ہو رہا ہے, وہ سنو سنو, وہ مسئلہ یہ ہے کہ معقول اللام کا بول و براد نجس ہے کہ نہیں. نجسین کا مسئلہ کیا ہے کہ معقول اللام کا بول براد نجس نہیں. یہی وجہ ہے کہ امام کائنات بکریوں کے باڑے میں نماز جماعت کراتے رہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بکریوں کا باڑا کچی زمین میں تھے, کچی زمین میں چفت تو نہیں وہاں لگی ہوئی تھی, تو حضرت اس میں جماعت کراتے تھے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ان آدمیوں کو جو مدینے میں آئے تھے اور مدینے کی آب و ہوا ان کے معافت نہ آئی, وہ پیٹ پھول گئے, بیمار ہو گئے. آپ نے فرمایا جاؤ فلاں بستی میں ہمارے بیت المال کی اونٹنیاں ہیں, ان کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو, تمہارا یہی علاج ہے. اگر نجس ہوتا تو نجس میں شفا نہیں, جیسے شراب کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا یہ تو خود بیماری ہے. اس واسطے یہ ایک جدا گانا باز ہے, اس کی مادہ توحید کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ معقول اللام کا بول بڑا نجس ہے کہ غیر نجس ہے. حدیث کا مسئلہ یہ ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ معقول اللام کا بول بڑا جو ہے وہ نجس نہیں ہے. حناف کا موقف یہ ہے کہ نجس ہے, تو یہ جوابات ان کے ذمہ ہیں نہ کہ حدیث کے. بات یہ ہے کہ میں نے کہا جادو کا سیکھنا منع ہے. اگر کوئی اس لیے سیکھتا ہے کہ اس کو دفاع کے طور پر, تو بجائے اس کے کہ وہ جادو کا جادو کے ذریعے دفاع کرے, اس کو چاہیے کہ جادو کا قرآن کے ذریعے دفاع کرے. ہم کسی کے مکلف نہیں. اگر امام شافعی کی یہ رائے ہے تو ہم امام شافعی کی ہر بات کے مکلف نہیں ہیں, ان کی اپنی رائے ہے, ہم اسے صاحب نہیں سمجھتے. بات ختم ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ بالکل قرآن کو اور نہ بچانا بچانا چاہیے, بنانا چاہیے. قرآن میں پورا دفاع ہے اور اس کا علاج قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جادو کا جو دفاع ہے اس کو قرآن سے کیا ہے کہ پہلے جادو سیکھ کے ان کی حقیقت معلوم کے لیے. کسی صحابی کو کہا ہے تو جادو سیکھو کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے, کہا ہے کسی کو؟ تو اگر امام شافعی نے ایک بات, کتنی امام شافعی کی بات ہے جو ہم نہیں مانتے, ان میں سے ایک یہ. ہاں جی کیا جمعہ کی قضائی, جمعہ کی قضائی فرض, جمعہ فرض ہے تو اس کی قضائی کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کی کوئی قضائی نہیں. اگر اس جمعہ رہ جائے گا, حقیقت یہ زور ہے اور جمعہ اس کا بدل ہے. جب بدل رہ گیا تو اصل جو ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. فرض ہے جمعہ, لیکن وہ بدل ہو کے فرض ہے, اصل زور. جنوں اور انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالنے کے بارے میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سب سے بڑا علاج اس کا یہ ہے. وسوسے سے ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ وسوسہ وہ ذہن میں انسان انسان جدری میں انسان نے مجرد دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان جو ہے جیسے انسان کے رگ و ریشے میں خون سرایت کر جاتا ہے اسی طرح جن جو ہیں اس میں وسوسے ڈالتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہونے دیتے. ایک تو ہے نا کہ ایک آدمی تمہیں کوئی بات کہہ کے تمہارے دل میں ڈالتا ہے, وہ کہہ کے ڈالنا وہ تو آپ اس کو جانتے بھی نہیں اس کو سنتے بھی نہیں اور دل میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تو اس کے لیے صرف اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک علاج بتایا ہے کہ تعوذ پڑا کرو. یہ تعوذ اس کے لیے دفاع ہے اس کے استاد سے. ہاں جی ادراج کیا؟ استدراج کا معنی اور ہے, جادو کا مطلب اور ہے. اس کا استدراج کا معنی تو یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہونے کے باوجود اللہ اسے دولت دے رہا ہے, وافر اس کو اقتدار دے دیتا ہے, حکومت دے دیتا ہے. ایک کا مطلب ہے اس کو مہلت دے کے اللہ نے پکڑنا ہے. استدراج کا معنی یہ ہے کہ جھیل دے دینا. یہ اللہ کرتا ہے غیر مسلم کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, بے ایمانوں کے ساتھ. اس کا اور جادو کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. جی دنیا بھر کی کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت مسلم کو دھو کے نماز پڑھا کر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے بندے کمرے لوگ ہو تم کہ کچی جگہ پر پانی گرا دو تو نماز کے ٹائم ہونے تک تو کیچڑ ہی رہے گا وہ ہے, پھر کیچڑ پر نماز پڑھتے تھے. وہی ایسا ہر چیز نہیں ہے, ہر چیز نہیں ہے. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ باڑہ بھیڑ بکریوں کا دھو کے لگے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں جھاڑو پھیرتے ہوں, یہ بھی نہیں ہے. تفاسیر نے لکھا صاحب, تفاسیر نے ایک روایت بھی لکھی غالباً عقبہ بن عامر کی روایت لکھی ہے کہ اس کے ملنے کے بعد اسے رجوع کیا تھا. اور انسی حضرات نے اس پر زور لگایا ہے کہ امام عبداللہ بن مسعود کا ایسے ریویو ثابت کیا جائے. ہمارے نزدیک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اکا دکا غلطی ہو سکتی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ اس پر زور لگا کے ثابت کرتے ہیں. مثلاً ضیاء القرآن میں یہ جو ہے دوسرا کیا نام ہے اس کا کرم شاہ بھیروی, اس نے اس پر بڑا زور لگایا کہ ریویو حضرت نے کر لیا. جی ہاں ہو سکتا ہے تو جن جنوں پر جادو کر لیتے ہوں. دوسری کلاس دوسرے بارے میں آیا تھا وہ بڑا اشکال والا ہے, اور حج اشر معلومات کی تفسیر میں آیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا اللہ قرآن ساڑھے واسطے ساڑھے اتنے اللہ مجھے یا اللہ ساڑھی ہے یا اللہ قرآن ساڑھے واسطے راشنی دنے اللہ مجھے ساڑھے واسطے راشنی ساڑھی ہے ساڑھی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. يا الله هر قسم دي فتنه تو سانو محفوظ کرو. يا الله هر قسم دي فتنه فتانہ دي فتنه تو بچا. يا الله فتانہ دي فتنه تو بچا. يا الله شریر دی شرارت, يا الله شریر دی شرارت تو محفوظ کرو. یا اللہ حسن دے حسد تو بچا. یا اللہ حسن دے حسد, یا اللہ حسن دے حسد, یا اللہ ساڑے نیک مقاصد پورے فرما. اللہ ساڑے نیک مقاصد پورے, یا اللہ ساڑے نیک مقاصد انسان کامیاب, یا اللہ ساڑے نیک مقاصد انسان کامیاب. یا اللہ جو کچھ ہوں تک پڑھے آئے تھے پڑھایا آئے تھے اگو اللہ ساری زندگی جیسے بھی توفیق دے کی رکھیں ساڑھے وال سے نافع بڑھیں اللہ منفانا بما علمتنا وعلم لما ينفعنا وزدنا اللہ منفانا بما علمتنا وعلم لما ينفعنا وزدنا اللہ منفانا بما علمتنا وعلم لما ينفعنا وزدنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشى اللهم انا نعوذ بك من نفس لا تشبع اللهم انا نعوذ بك من نفس لا تشبع اللهم انا نعوذ بك من نفس لا تشبع اللهم نعوذ بك من دعاء لا يستجاب اللهم دعاء لا يستجاب اللہ آخر زندگی تک تیری کتاب دینا ساڈا گہرا رب تے تعلق اے یا اللہ دن رات سانو تلاوت دی توفیق اللہ تیری کتاب دی دن رات تلاوت دی توفیق اللہ دن رات قرآن دی تلاوت دی توفیق اللہ وہ نکات اور وہ مفاہیم جڑے تیرے مقصود نے کہ سمجھن تے یا اللہ ساری سمجھ نہیں آئے اللہ ساری شرح صدر فرمائے اللہ ساری شرح صدر فرمائے اللہ ساری شرح صدر فرمائے اللہ قرآن دی تفسیر حدیث نو زیادہ زیادہ پڑھن دی توفیق جڑیاں گتھیاں ساری سمجھ اجے نہیں آئیاں اللہ اسی عاجز بندے تیرے کول دعا منگنے ساری شرح صدر فرمائے یا اللہ جب دنیا تو رخصت ہوئی ہے ایمان پہ سال میں یا اللہ دنیا تلا اللہ خاتمہ ساڑا ایمان اللہ خاتمہ ساڑا اللہ ایمان پہ خاتمہ اللہ قرآن میں ساڑے نیک عمرانی ساڑی قبرہ میں جی اللہ ساڑا مونس ساڑی قبرہ میں جی اللہ ساڑا مونس اللہ ساڑی قبرہ میں جی قرآن میں مونس ساری قبر یا اللہ جتوں تک نظر پہنچنے کھل جان جنے کی طرف دروازے کھل اللہ اس کتاب حشر دے دن ساڑے واسطے حجت اللہ جب ساری پیشیاں ہونے بطور وکیل دے کھڑے یا اللہ جب تیرے دربار ساری پیشی ہوئے تو روزہ تے اے قرآن پاک جس طرح تیرے پیغمبر نے فرمایا یا اللہ ساری بہترین وکالت کر ساری سفارش کر یا اللہ ساڈے گناہگاراں دے حق تے نے سفارش قبول تے منظور فرمائی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین آمین